یاد تحریک د ژړو یم د کړې سقوط نه لښکرې د شیطان ما توی سری ککرې د شیطان په زر یې ما ته غلامان کړل فوجونه کړې سقوط نه لښکرې د شیطان ما توی سری ککرې د شیطان بیا ته تحریک ته ژړو یم د کړې سقوط نه لښکرې د شیطان ما ته ویسرې ککرې د شیطان په زور یې ما ته غلامان کړل فوجونه کړې سقوط نه لښکرې د شیطان ما ته ویسرې ککرې د شیطان په دښمنانو یې ور بل کړو په دښمنانو یې ور بل کړو په دښمنانو یې ور بل کړو په دښمنانو یې ور بل کړو پس دین غالم لا ډرا پری خپل میدان نه کړې سقوط نه لښکرې د شیطان ما ته ویسرې ککرې د شیطان بیا ته تحریک ته ژړو یم د کړې سقوط نه لښکرې د شیطان ما ته ویسرې ککرې د شیطان بزوری ما تا غلامان نکل فوجو نکلی سکوت ملک کری دا شیطان ما تا ویسری که کری دا شیطان دا کفر زالی اکڑی ورانی دا کفر زالی اکڑی ورانی دا کفر زالی اکڑی ورانی دا کفر زالی اکڑی ورانی دا استشهاد ظلمیو ورکڑل گزارو ناکلی سکون و لکری دا شیطان ما تا ویسری که کری دا شیطان بیا ته تحریک ته ژړو یم د کړې سقوط نه لښکرې د شیطان ما ته ویسرې ککرې د شیطان په زور یې ما ته غلامان کړل فوجونه کړې سقوط نه لښکرې د شیطان ما ته ویسرې ککرې د شیطان دا تیخت لار اکڑا تری ورکا دا تیخت لار اکڑا تری ورکا دا تیخت لار اکڑا تری ورکا دا تیخت لار اکڑا تری ورکا دا شرف فساد په مال شو بل دی ور نه کړې سقوط نه لښکرې د شیطان ما ته ویسرې ککرې د شیطان بیا ته تحریک ته ژړو یم د کړې سقوط نه لښکرې د شیطان ما ته ویسرې ککرې د شیطان بزوری لی ما تا غلامان نکل فوجو نکلی سکوت و لکری دا شیطان ما تا ویسری ککری دا شیطان بیای پرزم کسراتا پیکڑا بیای پرزم کسراتا پیکڑا بیا یې پرزم کسراتا پیکڑا بیا یې پرزم کسراتا پیکڑا اسلام آباد ته یې هم ورکړل میسیجونه کړې سقوط نه لښکرې د شیطان ما ته ویسرې ککرې د شیطان بيا تتحرك تجريم دكي سكوت من لخكر الشيطان ما تبي يسرك كريد الشيطان بزوري ما تقول أمر مكرف وجنك سكوت من لخكر الشيطان ما تبي يسرك كريد الشيطان هلاي غازيان پري نگدي هلاي غازيان پري نگدي هلاي غازيان پري نگدي هلاي غازيان پري نگدي دخمن تور کرد عبرت پخ در سنا کریم سکون و لخ کرد شیطان ما تبی شریک کرد شیطان بیا تتحرک تجرم دکریم سکوت من لخ کرد شیطان ما تبی شریک کرد شیطان بزوری ما تغول امر مکرم فوجونا کریم سکون و لخ کرد شیطان ما تبی شریک کرد شیطان زهید مر کبیڑا نوا زهید مر کبیڑا نوا زاہد مر کبیڑا نوا زاہد مر کبیڑا نوا پا ملک با گور دا تحرک سپین بیرا غنا کریم سکون و لخ کری دا شیطان ما تبی شریک کری دا شیطان بیا تتحرک تجرم دکریم سکوت من لخ کرد شیطان ما تبی شریک کرد شیطان بزوری ما تغول امر مکرم فوجونا کریم سکوت من لخ کرد شیطان ما تبی شریک کرد شیطان کریم سکوت من لخ کرد شیطان